program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 11 maja. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wkrótce powstaną pomniki ofiar katastrofy, mówił Jarosław Kaczyński podczas 85. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Słowacja, Węgry i Polska kwestionują legalność decyzji sprzed półtora roku o przymusowym przyjmowaniu uchodźców. Hiszpania ma najwięcej na świecie czystych plaż. Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas 85. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej deklarował, że wkrótce powstaną pomniki ofiar katastrofy. Jesteśmy w stanie doprowadzić tę sprawę, dla której się tutaj zbieramy, do końca, mówił. Jarosław Kaczyński w przemówieniu na krakowskim przedmieściu w Warszawie odniósł się również do prób zakłócania miesięcznicy. Tłumy na krakowskim przedmieściu, które uczestniczyły w kolejnej miesięcznicy katastrofy smoleńskiej, przeszły z biało-czerwonymi flagami przed Pałac Prezydencki. Na ich drodze na pobliskim skwerze Hoovera zgromadziło się kilkudziesięciu przeciwników rządu ze Stowarzyszenia Obywatele RP. W ciszy protestowali z białymi różami w dłoniach. O nich w przemówieniu mówił lider PiS Jarosław Kaczyński. Powiedział, że to kolejny atak nienawiści. Bo te białe róże, które tam widać, to właśnie symbol nienawiści. Symbol nienawiści i głupoty. Skrajnej głupoty i skrajnej nienawiści. Dodał, że nie ustanie w działaniach na rzecz upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej. Będą pomniki i będzie prawda, ale właśnie tej prawdy, prawdy o Smoleńsku, ale także prawdy o tych latach rządów, które już za nami, Bogu dzięki, tak bardzo się boją, stąd ta furia. Obchody miesięcznicy i zgromadzenie przeciwników rządu ochraniały liczne oddziały policji. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Na wcześniej uczestnicy kolejnej miesięcznicy katastrofy smoleńskiej przeszli krakowskim przedmieściem w Marszu Pamięci. Słowacja, Węgry i Polska kwestionują legalność decyzji sprzed półtora roku o przymusowym przyjmowaniu uchodźców. Bronią jej unijne instytucje i 7 krajów członkowskich wspólnoty. W unijnym Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu obie strony przedstawiły swoje racje. Słowacja i Węgry uważają, że decyzja o przymusowym przyjęciu uchodźców była nielegalna. Kaczmar Krystian z węgierskiego Ministerstwa Sprawiedliwości mówił, że taką decyzję należało podjąć jednomyślnie, a nie większością głosów. Odpowiadał też na podnoszone argumenty drugiej strony dotyczące solidarności. Solidarność nie oznacza wyłącznie przyjmowania uchodźców. Solidarność nie oznacza też, że można ignorować unijne prawo. A przedstawiciel polskiego rządu Bogusław Majczyna z MSZ-u zwracał uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Argumentował, że decyzja o przymusowym podziale uchodźców nie zapewniała skutecznej weryfikacji migrantów. Żadnych procedur szczegółowych, które by to bezpieczeństwo gwarantowały, nie ma. Natomiast Lorenzo Dascia, przedstawiciel włoskiego rządu, chwalił decyzję o przymusowym przyjmowaniu uchodźców. To była symboliczna, polityczna i praktyczna decyzja korzystna dla Włoch. Jesienią unijny Trybunał Sprawiedliwości zdecyduje o legalności decyzji dotyczącej obowiązkowego przyjmowania uchodźców. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Hiszpania ma najwięcej na świecie czystych plaż. Na 684 będzie w tym roku powiewała błękitna flaga. Certyfikat przyznawany przez Światową Organizację Turystyki świadczący o czystości i bezpieczeństwie kąpieliska. Co szósta błękitna flaga przyznana przez Światową Organizację Turystyki powiewa na hiszpańskiej plaży. Najwięcej, ponad 120 w Walencji, nieco mniej w Galicji i Katalonii. Wszędzie tam kąpać się można w czystej wodzie, na plaży panuje porządek i przestrzegana jest ochrona środowiska, a do kąpieliska mają dostęp osoby niepełnosprawne. Błękitne flagi zawisły również przy ponad 100 portach jachtowych i wycieczkowych, między innymi w Katalonii i Andaluzji, gdzie organizowane są turystyczne rejsy do oglądania morskiego dna. Światowa Organizacja Turystyki przyznaje flagi co roku. W 2017 będą one powiewały na 7762 plażach na całym świecie. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Juwenalia w niektórych ośrodkach akademickich już się zaczęły, w innych zaczną się wkrótce, ale czasy się zmieniły i zabawy studentów też. Oprócz koncertów, które zawsze kojarzyły się ze studenckim świętem, teraz jest też wiele imprez towarzyszących, mówi Julia Sobolewska z Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego. To są i pikniki, i grille, pokazy filmowe, jest rejs łodzią filozoficzną, jest także gra terenowa. W tym roku na przykład nowością są tak zwane Italonalia, które oprócz imprezy w takim gangsterskim stylu zapraszają na warsztaty kulinarne i pokaz filmu. W tym tygodniu mieliśmy m.in. warsztaty graffiti. Karolina Wierzbicka, organizatorka juwenaliów na Politechnice Wrocławskiej. Warsztaty praktyczne o budowie motocykli, warsztaty z druku 3D. Do tego jeszcze koła naukowe tworzą swoje specjalne projekty studenckie, kulturalne i edukacyjne. Tak naprawdę to chodzi właśnie o taką ogólną zabawę. Zawsze wszyscy się bawią razem, integrują się ze sobą. Może forma się troszeczkę zmieni, ale myślę, że nastawienie ludzi jest cały czas takie samo. A ze studentami rozmawiała nasza reporterka Izabela Woźniak. To był Serwis Trójki. Dziś będzie cieplej niż wczoraj. Deszcz może spaść w centrum i na wschodzie kraju. 10 stopni w Białymstoku, 11 w Trójmieście, 13 w Warszawie, 14 w Toruniu i Łodzi, 16 w Poznaniu, 18 w Krakowie, 19 we Wrocławiu i Katowicach. Trójka. Program trzeci. Thank you. Słońce jest aroganckie. Odwraca się do nas plecami, kiedy tylko się nami zmęczy. Księżyc jest lojalnym towarzyszem. Nigdy nie odchodzi, zawsze jest na miejscu, przygląda się, oddany. Widzi nas w naszych jasnych i ciemnych chwilach. Nieustannie się zmienia, zupełnie jak my. Każdego dnia jest nową wersją siebie. Czasami słaby i wątły, innym razem silny i pełen światła. Księżyc rozumie, co to znaczy być człowiekiem. Niepewny, samotny, poorany kraterami niedoskonałości. To będzie czterogodzinna muzyczna wyprawa na falach programu Trzeciego Polskiego Radia. Audycja nazywa się Trzecia Strona Księżyca. Zrealizuje ją Halina Leszczyńska. Przygotowali i poprowadzą Grzegorz Połatyński i Marek Starzyk. Dobry wieczór. Wierzyć się nie chce, naprawdę wierzyć się nie chce. 30 lat temu, dokładnie 4 maja, ukazała się debiutancka płyta grupy Feeds of the Nephilim zatytułowana Downraiser. A 5 lat wcześniej, czyli 35 lat temu, 1 maja 1982 roku, ukazała się jedna z najważniejszych płyt lat 80. Pornografia grupy The Cure. I to właśnie kompozycje otwierające te płyty poderwały dzisiaj statek TSK do lotu. Tak, zresztą na albumie Pornografii grupy The Cure prawie każda kompozycja nadawałaby się na rozpoczęcie dzisiejszej audycji. Audycja będzie miała przebieg jak najbardziej standardowy. Najpierw ponad 2 godziny nowości wydawniczych, w tym propozycje przedpremierowe zespołów The Eden House oraz Eden. W przypadku australijskiej grupy Eden będzie to pierwszy nowy materiał studyjny od 20 lat, a także okazja do zapowiedzi ich pierwszego europejskiego tournée. Później z tych hipnotyczno-onirycznych dźwięków otrzeźwi nas nieco DJ Luna, a na zakończenie przygotowaliśmy również oniryczne, stonowane wydanie Coverlandu. Zanim to wszystko nastąpi, przypomnijmy sobie naszą kwietniową polską pieśń księżycową, grupa Das Moon w nagraniu Gone. I Das Moon. Przykro się żegnać z tą pieśnią księżycową, ale jeszcze powróci na pewno pod koniec roku, kiedy to będziemy jak co roku bawili się w podsumowanie i wybór pieśni księżycowej roku. Ciekaw jestem, jak Państwo ocenią te propozycje grupy Das Moon. Kilkanaście dni temu mieliśmy przyjemność być na koncercie grupy w Krakowie. Grupa promuje cały czas swój najnowszy krążek zatytułowany Dead. i muszę przyznać, że dla mnie jest to zespół kompletny, posiadający niezwykłą wokalistkę, bardzo dobrą, świetnie wyprodukowaną płytę, ciekawy pomysł na wizerunek sceniczny i przemyślany koncept całości. Także jeżeli Państwo będą mieli okazję grupę Das Moon jeszcze zobaczyć na żywo, to koniecznie trzeba to uczynić. Najbliższa okazja to 1 czerwca w Gdańsku. Wystąpią wraz z Psychic TV, 2 w Bydgoszczy i 17 czerwca na Zamku w Międzyrzeczu. A wspominałem o hipnotyzujących dźwiękach, które pojawią się tej nocy w trzeciej stronie Księżyca i będzie to między innymi za sprawą grupy Trans to the Sun, która wykonywać będzie naszą majową pieśń księżycową Purple Mushroom House.

programie trzecim słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca, audycji, która pojawia się zawsze, kiedy Księżyc jest w pełni. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym pełnia@polskieradio.pl. Zachęcamy Państwa również do odwiedzenia dwóch stron internetowych. Oficjalnej www.tsk-info, tsk-info, jak również strony facebookowej, wpiszą Państwo trzecia strona Księżyca. Tam mogą Państwo wypełniać listę obecności na pokładzie dzisiejszego lotu. I mogą Państwo zamieszczać zdjęcia Księżyca w pełni. Już pierwszy pan Robert był, później kilka zdjęć jeszcze się pojawiło. No i mamy nadzieję, że są jeszcze, wiele jest takich miejsc w Polsce i nie tylko, gdzie Księżyc prezentuje się doskonale, od tak jak chociażby w Zabrzu. Pan Przemysław przesłał zdjęcie i przebija album pornografii grupy The Cure o 5 lat, bo dzisiaj ma 40 urodziny. Wszystkiego dobrego, panie Przemysławie. 16 czerwca ukaże się długo wyczekiwany nowy album The Eden House Songs for the Broken Ones. Wysłuchaliśmy nagrania Let Me In z Moniką Richards na wokalu. Monika pojawia się łącznie w 7 nagraniach z 12 umieszczonych na nowym wydawnictwie. The Eden House to muzyczny kolektyw, którego trzon stanowią Stephen Carey, gitarzysta oraz basista Tony Pettit, znany przede wszystkim z występów w grupie Fields of the Nephilim. Tym razem dołączyli do nich jak zwykle Bob Loveday, który gra na skrzypcach, a także Simon Hinkler z grupy The Mission i cała masa wokalistek. Obok Moniki Richards również Lee Douglas z Anathemy, Louis Crane, Mac Pettit, a także Ali Kelly, znana z grupy Sneaker Pimps, która zaśpiewała w nagraniu Kiss Kiss Bang Bang. Kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, kiss, k Elementy rocka progresywnego, rocka gotyckiego, muzyki trip-hopowej oraz popu to znak rozpoznawczy projektu The Eden House. Dzisiaj w trzeciej stronie Księżyca przedpremierowo słuchamy propozycji z ich najnowszego albumu Songs for the Broken Ones, który ukaże się 16 czerwca. Singlowe nagranie z Moniką Richards śpiewającą doczekało się również teledysku, który dostępny jest już w sieci od jakiegoś czasu, dlatego mogą Państwo go samodzielnie obejrzeć i wysłuchać, a my proponujemy dzisiaj nagrania mniej przebojowe, ale naszym zdaniem najciekawsze na tym wydawnictwie. W jednym z nich, a akurat jest to kompozycja wieńcząca cały album, zaśpiewa Louis Crane, której pojawienie się w trzeciej stronie Księżyca jest debiutem, ale ona tej nocy jeszcze dla nas zaśpiewa The Ardent Tide. Tragedies alive. The Ardent Tide, czyli Żarliwy Przypływ, i grupa The Eden House przedpremierowo z ich najnowszego albumu Songs for the Broken Ones, który, przypomnę, ukaże się 16 czerwca. A przechodzimy teraz do drugiej propozycji przedpremierowej. W roku 1988 Sean Bowley wraz ze swoim zespołem All Things Unseen występował w Melbourne i temu koncertowi przyglądał się Peter Berg. Panowie poznali się po koncercie, rozmawiali ponoć do rana i ta rozmowa zaowocowała pomysłem stworzenia nowego projektu muzycznego. I tak narodził się Eden, australijski Eden, nagrywający dla kilku oficyn wydawniczych, między innymi Third Mind Records, a także Project. Ich brzmienie określane było wtedy, porównywane było do brzmienia grupy Cocteau Twins. Mówiono, że gdyby zespół Cocteau Twins istniał w roku 1890, to brzmiałby mniej więcej tak, jak brzmiała muzyka grupy Eden. Zwrócili uwagę swoją muzyką Johna Peela, który promował ten zespół w swoich audycjach. Nigdy nie występowali w Europie. Po raz pierwszy będziemy mogli zobaczyć ten zespół podczas zbliżającej się 26. edycji festiwalu Wave Gothic Treffen w Lipsku. Będzie to występ związany również z premierą ich najnowszego albumu The Age of Winter. Album ten będzie miał swoją światową premierę dokładnie w dniu ich pierwszego europejskiego występu w teatrze w Lipsku 4 czerwca bieżącego roku. A płyta The Edge of Winter rozpoczyna się kompozycją The Death of a Diamond. He's walking alone.